อาสวะสูตรว่าด้วยอุบายกำจัดอาสวะทั้งปวง14ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแหละพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงเหตุแห่งการปิดกั้นอาสวะทั้งปวงแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า15ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสวะของภิกษุผู้รู้ผู้เห็นเราไม่กล่าวความสิ้นอาสวะของภิกษุผู้ไม่รู้ผู้ไม่เห็นเรากล่าวความสิ้นอาสวะของภิกษุผู้รู้ผู้เห็นอะไรคือผู้รู้ผู้เห็นโยนิโสมนสิการและอโยนิโสมนสิการเมื่อภิกษุมนสิการโดยแยกชายอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดก็ย่อมเกิดขึ้นและอาสวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญเมื่อภิกษุมนสิการโดยแยกคายอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและอาสวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไป16ภิกษุทั้งหลายอาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยทัศนะก็มีอาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการสังวรก็มีอาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการใช้สอยก็มีอาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการอดกลั้นก็มีอาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการเว้นก็มีอาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการบรรเทาก็มีอาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการเจริญก็มีอาสวะที่ต้องละด้วยทัศนะ17อาสวะที่ต้องละด้วยทัศนะเป็นอย่างไรคือปุถุชนในโลกนี้ผู้ยังไม่ได้สดับไม่ได้พบพระอริยะทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้รับคำแนะนำในธรรมของพระอริยะไม่ได้พบสัตบุรุษทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษไม่ได้รับคำแนะนำในธรรมของสัตบุรุษไม่รู้ทั่วถึงธรรมที่ควรมนสิการไม่รู้ทั่วถึงธรรมที่ไม่ควรมนสิการเขาเมื่อไม่รู้ทั่วถึงธรรมที่ควรมนสิการเมื่อไม่รู้ทั่วถึงธรรมที่ไม่ควรมนสิการย่อมมนสิการถึงธรรมที่ไม่ควรมนสิการไม่มนสิการถึงธรรมที่ควรมนสิการธรรมที่ไม่ควรมนสิการซึ่งปุถุชนมนสิการเป็นอย่างไรคือเมื่อปุถุชนมนสิการถึงธรรมเหล่าใดกามาสวะที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญภวาสวะที่ยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญและอวิชชาสวะที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญเหล่านี้คือธรรมที่ไม่ควรมนสิการซึ่งปุถุชนมนสิการธรรมที่ควรมนสิการซึ่งปุถุชนไม่มนสิการเป็นอย่างไรคือเมื่อปุถุชนมนสิการถึงธรรมเหล่าใดกามาสวะที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปภวาสวะที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปและอวิชชาสวะที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปเหล่านี้คือธรรมที่ควรมนสิการซึ่งปุถุชนไม่มนสิการเพราะปุถุชนนั้นมนสิการถึงธรรมที่ไม่ควรมนสิการไม่มนสิการถึงธรรมที่ควรมนสิการอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น และอาสวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญ18ปุถุชนนั้นมนสิการโดยไม่แยบคายอย่างนี้ว่าในอดีตการยาวนานเราได้มีแล้วหรือมิได้มีแล้วหนอเราได้เป็นอะไรมาหนอเราได้เป็นอย่างไรมาหนอเราได้เป็นอะไรแล้วจึงมาเป็นอะไรอีกหนอในอนาคตการยาวนานเราจะมีหรือจักไม่มีหนอเราจักเป็นอะไรหนอเราจักเป็นอย่างไรหนอเราจักเป็นอะไรแล้วไปเป็นอะไรอีกหนอหรือว่าบัดนี้มีความสงสัยภายในตนปรารภปัจจุบันการกล่าวว่าเรามีอยู่หรือไม่หนอเราเป็นอะไรหนอเราเป็นอย่างไรหนอสัตว์นี้มาจากไหนหนอและเขาจักไปไหนกันหนอ19เมื่อปุถุชนนั้นมนสิการโดยไม่แยบคายอย่างนี้ทิฏฐิคือความเห็นผิดอย่างใดอย่างหนึ่งบรรดาทิฏฐิ6ก็เกิดขึ้นคือ1ทิฏฐิเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นโดยแน่แท้มั่นคงว่าอัตตาของเรามีอยู่2. ทิฏฐิเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นโดยแน่แท้มั่นคงว่าอัตตาของเราไม่มี 3. ทิฏฐิเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นโดยแน่แท้มั่นคงว่าเรารู้จักอัตตาได้ด้วยอัตตา 4. ทิฏฐิเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นโดยแน่แท้มั่นคงว่าเรารู้จักสิ่งที่ไม่ใช่อัตตาได้ด้วยอัตตา 5.ทิฏฐิเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นโดยแน่แท้มั่นคงว่าเรารู้จักอัตตาได้ด้วยสิ่งที่ไม่ใช่อัตตา 6. อีกอย่างหนึ่งทิฏฐิเกิดแก่ผู้นั้นอย่างนี้ว่าอัตตาของเรานี้ใดเป็นผู้กล่าวเป็นผู้รู้เสวยผลแห่งกรรมดีและกรรมชั่วในอารมณ์นั้นๆอัตตาของเรานี้นั้นเป็นสภาวะที่เที่ยงยั่งยืนมั่นคงไม่แปรผันไปเป็นธรรมดาจักดำรงอยู่เสมอด้วยสิ่งที่แน่นอนข้อนี้เราเรียกว่าทิฏฐิได้แก่ป่าทึบคือทิฏฐิทางกันดารคือทิฏฐิเสี้ยนหนามคือทิฏฐิความเดือดร้อนคือทิฏฐิกิเลสเครื่องผูกพันสัตว์คือทิฏฐิภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าปุถุชนผู้ประกอบด้วยทิฏฐิสังโยชน์ผู้ยังไม่ได้สดับย่อมพ้นจากชาติคือความเกิดชราความแก่มรณะความตายโสกะความเศร้าโศกปริเทวะความคร่ำครวญทุกข์ความทุกข์กายโทมนัสความทุกข์ใจและอุปายาตความคับแค้นใจย่อมไม่พ้นจากทุกข์20ภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วได้พบพระอริยะทั้งหลายฉลาดในธรรมของพระอริยะได้รับคำแนะนำดีแล้วในธรรมของพระอริยะพบสัตตบุรุษทั้งหลายฉลาดในธรรมของสัตตบุรุษได้รับคำแนะนำดีแล้วในธรรมของสัตตบุรุษย่อมรู้ทั่วถึงธรรมที่ควรมนสิการรู้ทั่วถึงธรรมที่ไม่ควรมนสิการอริยสาวกนั้นเมื่อรู้ทั่วถึงธรรมที่ควรมนสิการเมื่อรู้ทั่วถึงธรรมที่ไม่ควรมนสิการย่อมไม่มนสิการถึงธรรมที่ไม่ควรมนสิการมนสิการถึงแต่ธรรมที่ควรมนสิการ ธรรมที่ไม่ควรมนสิการซึ่งอริยสาวกไม่มนสิการเป็นอย่างไรคือเมื่ออริยสาวกนั้นมนสิการถึงธรรมเหล่าใดกามาสวะที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญสภาวะที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญและอวิชชาสวะที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญเหล่านี้คือธรรมที่ไม่ควรมนสิการซึ่งอริยสาวกไม่มนสิการ ธรรมที่ควรมนสิการซึ่งอริยสาวกมนสิการเป็นอย่างไรคือเมื่ออริยสาวกนั้นมนสิการถึงธรรมเหล่าใดกามาสวะที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปภวาสวะที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปและอวิชชาสวะที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปเหล่านี้คือธรรมที่ควรมนสิการซึ่งอริยสาวกมนสิการเพราะอริยสาวกนั้นไม่มนสิการถึงธรรมที่ไม่ควรมนสิการมนสิการถึงธรรมที่ควรมนสิการอสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและอสวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไป21อริยสาวกนั้นมนสิการโดยแยกคายว่านี้ทุกข์คือสภาวะที่ทนได้ยากนี้สมุทัยเหตุเกิดทุกข์นี้ทุกขนิโรธความดับทุกข์นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เมื่ออริยสาวกนั้นมนสิการโดยแยกคายอย่างนี้สังโยชน์3คือ1สักกายทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตัวตน 2. วิจิกิจฉาความลังเลสงสัย 3. ศีลพัตตปรามาสความถือมั่นศีลและวัดย่อมสิ้นไปภิกษุทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าอสวะที่ต้องละด้วยทัศนะอาสวะที่ต้องละด้วยการสังวร22อาสวะที่ต้องละด้วยการสังวรเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยกคายเป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรในจักขุนทรีย์อยู่ซึ่งว่าเธอไม่สำรวมอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นเมื่อเธอสำรวมอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุพิจารณาโดยแยกคายแล้วเป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรในโสตินทรีย์อยู่ภิกษุพิจารณาโดยแยกคายแล้วเป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรในคานินทรีย์อยู่ภิกษุพิจารณาโดยแยกคายแล้วเป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรในชิวหินทรีย์อยู่ภิกษุพิจารณาโดยแยกคายแล้วเป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรในกายินทรีย์อยู่ภิกษุพิจารณาโดยแยกคายแล้วเป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรในมนินทรีย์อยู่ซึ่งเมื่อเธอไม่สำรวมอสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นเมื่อเธอสำรวมอยู่อสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าอสวะที่ต้องละด้วยการสังวรอสวะที่ต้องละด้วยการใช้สอย23อสวะที่ต้องละด้วยการใช้สอยเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยกคายแล้วใช้สอยจีวรเพียงเพื่อป้องกันความหนาวความร้อนเหลือบยุงลมแดดและสัมผัสแห่งสัตว์เลื้อยคลานเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะที่ก่อให้เกิดความละอายภิกษุพิจารณาโดยแยกคายแล้วฉันบิณฑบาตไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อความมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งแต่เพื่อกายนี้ดำรงอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตินทรีย์เป็นไปเพื่อบำบัดความหิวเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ด้วยคิดเห็นว่าโดยอุบายนี้เราจะกำจัดเวทนาเก่าเสียได้และจะไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นความดำรงอยู่แห่งชีวิตความไม่มีโทษและการอยู่โดยผาสุกจักมีแก่เราแล้วจึงบริโภคอาหาร ภิกษุพิจารณาโดยแยกกายแล้วใช้สอยเสนาสนะเพียงเพื่อป้องกันความหนาวความร้อนเหลือบยุงลมแดดและสัมผัสแห่งสัตว์เลื้อยคลานเพียงเพื่อบรรเทาอันตรายที่เกิดจากฤดูและเพื่อความยินดีในการหลีกเร้นภิกษุพิจารณาโดยแยกกายแล้วใช้สอยคิลานะปัจจัยเภสัชบริการเพียงเพื่อบรรเทาเวทนาที่เกิดจากอาพาธต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วและเพื่อไม่มีความเบียดเบียนเป็นที่สุดซึ่งเมื่อเธอไม่ใช้สอยอาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นเมื่อเธอใช้สอยอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าอาสวะที่ต้องละด้วยการใช้สอยอาสวะที่ต้องละด้วยการอดกลั้น25อาสวะที่ต้องละด้วยการอดกลั้นเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาแยกคายแล้วเป็นผู้อดทนต่อความหนาวความร้อนความหิวความกระหายเหลือบยุงลมแดดและสัมผัสแห่งสัตว์เลื้อยคลานเป็นผู้อดกลั้นต่อถ้อยคำหยาบคำส่อเสียดเป็นผู้อดกลั้นต่อเวทนาทั้งหลายอันมีในร่างกายเป็นทุกข์กล้าแข็งเผ็ดร้อนไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจลากชีวิตได้ซึ่งเมื่อเธอไม่อดกลั้นอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็พึงเกิดขึ้นเมื่อเธออดกลั้นอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าอาสวะที่ต้องละด้วยอาการอดกลั้นอาสวะที่ต้องละด้วยการเว้น25อาสวะที่ต้องละด้วยการเว้นเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยกกายแล้วเว้นช้างดุร้ายเว้นม้าดุร้ายเว้นโคดุร้ายเว้นสุนัขดุร้ายเว้นงูหลักตอสถานที่มีน้ำหลุมเหวบ่อน้ำคลำบ่อโสโครกและพิจารณาโดยแยกกายแล้วเว้นสถานที่ที่ไม่ควรนั่งสถานที่ที่ไม่ควรเที่ยวไปและมิตรชั่วที่เพื่อนพรหมจารีทั้งหลายลงความเห็นว่าเป็นฐานะที่เป็นบาปเสียซึ่งเมื่อเธอไม่เว้นอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นเมื่อเธอเว้นอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าอาสวะที่ต้องละด้วยการเว้นอาสวะที่ต้องละด้วยการบรรเทา26อาสวะที่ต้องละด้วยการบรรเทาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยกกายแล้วไม่รับการวิตกที่เกิดขึ้นละบรรเทาทำให้สิ้นสุดและทำให้ถึงความเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปพิจารณาโดยแยกกายแล้วไม่รับพยาบาทวิตกที่เกิดขึ้นไม่รับวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นไม่รับบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกละบรรเทาทำให้สิ้นสุดและทำให้ถึงความเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปซึ่งเมื่อเธอไม่บรรเทาอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นเมื่อเธอบรรเทาอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าอาสวะที่ต้องละด้วยการบรรเทาอาสวะที่ต้องละด้วยการเจริญ27อาสวะที่ต้องละด้วยการเจริญเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยกคายแล้วเจริญสติสัมโพชฌงค์ ที่อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละพิจารณาโดยแยกคายแล้วเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เจริญวิริยะสัมโพชฌงค์เจริญปิติสัมโพชฌงค์เจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เจริญสมาธิสัมโพชฌงค์เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละซึ่งเมื่อไม่เจริญอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นเมื่อเธอเจริญอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าอาสวะที่ต้องละด้วยการเจริญ28ภิกษุทั้งหลายอาสวะเหล่าใดที่ภิกษุใดต้องละด้วยทัศนะอาสวะเหล่านั้นเป็นอาสวะที่ภิกษุนั้นละได้แล้วด้วยทัศนะอาสวะเหล่าใดที่ภิกษุใดต้องละด้วยการสังวรอาสวะเหล่านั้นเป็นอาสวะที่ภิกษุนั้นละได้แล้วด้วยการสังวรอาสวะเหล่าใดที่ภิกษุใดต้องละด้วยการใช้สอยอาสวะเหล่านั้นเป็นอาสวะที่ภิกษุนั้นละได้แล้วด้วยการใช้สอยอาสวะเหล่าใดที่ภิกษุใดต้องละด้วยการอดกลั้นอาสวะเหล่านั้นเป็นอาสวะที่ภิกษุนั้นละได้แล้วด้วยการอดกลั้นอาสวะเหล่าใดที่ภิกษุใดต้องละด้วยการเว้นอาสวะเหล่านั้นเป็นอาสวะที่ภิกษุนั้นละได้แล้วด้วยการเว้นอาสวะเหล่าใดที่ภิกษุใดต้องละด้วยการบรรเทาอาสวะเหล่านั้นเป็นอาสวะที่ภิกษุนั้นละได้แล้วด้วยการบรรเทาอาสวะเหล่าใดที่ภิกษุใดต้องละด้วยการเจริญอาสวะเหล่านั้นเป็นอาสวะที่ภิกษุนั้นละได้แล้วด้วยการเจริญภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรอาสวะทั้งปวงอยู่ตัดตัณหาได้แล้วคลายสังโยชน์ได้แล้วทำที่สุดทุกข์ได้แล้วเพราะละมานะได้โดยชอบพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาสิทธินี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลสัพพาสวะสูตรที่2จบ